Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala afdalil khalqi rahmatan lil alamin. سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد بن عبد الله المتخلق بأخلاق المقامات الاعتبارية القليل الأكرم والحبيب الأعظم وعلى آله الطاهرين الكرماء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني والأخوات نحييكم بأحسن تحية وهي تحية الإسلام وأهل الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله. وبعد التحية نقدم إليكم الكلمات القصيرة سانغير وتراجيد في قسمة تأتنا وتلتنا فانتاكيدة رضي الله تعالى. Bokii ñu ngi wax salaamaaleykum wa rahmatulah. Di leen nuyu, di leen teer, di leen dokkal. Di ñaan yàlla barkeel jotaay bi. Te defaat ñu fay baal. Di jaay ak tournoir. Di leen yëpp nag. Tey naa du ñu mën a jaag tur yëpp. Waaye ñu lay kilifa jataay bi muy taxaadamatiité mi nga xam ne tey mu nañ wax ne moo teewal suñu xaliba day naa ñu ko ñaanal yàlla dëgga sax waaye tabaka ak tegmoon mi nga xam ne moom naa ndax mi nga boog tax mu baax ak mbokk taal bi nga xam ne teew na ci bëggee bu tol di ay kilifa yoo xam ne sax mu taa leen ànd ak moom ñu leen di mbokkee di leen ñaanal baax ñu yàgg ci lool tamit di rafet lu itam nii ñu ko defee di njaaramal sax mu taa tuddee ñi nga xam ne tey moo ci jëkkalee ne bii taxwal bis bii ñu koy nañu di ko ziara ak mboolem joba di ko jàppale ak waa def yëpp na ndax di gëna mbokk yëpp bëgg volontaire yëpp taab yi neex na lool rafet na te itam dëggu la waaw dëggu la ku ko defee nag waxtaan bi xëy na dañu leeral ndax bu doon conférence dañu dox benn tem ne waxtaane te nangam waaye def naa dox lu benn tem waaye kon ñu waxtaan ci li nga xam ne moom lañu bokk te moom tax ak teew te moo tox bit bi loolu suñ ci waxee jàkkaar naa ne dana mën a jéem ko xam ne am naka gis tiyaar yi suñu mbokk mii bay ko jaaw xam ne mbokku tam laa tudd la ñu jaay te moom ñu tey muy te moom daal su daan ñëpp xam nañ ko ràññi ñu ko daal it na bu baax lool yaatu lool maasaa lañ koy sant di ko lay gëg yaat su ko defee nag wolof day wax ne ku mal wan mburu tudd dëkk kon bu ñu ñëwee guy ay mbokki daara taxawal bu mel nii. Kon bu ñu amee xel war ñu rafetal gëm gi lan la ndax nañ mel na luñ ko war li taxawal kañ ko taxawal kon la ko jot jar na laaj da yow ba ban laago ko léeg ku ne koo xam ne koo taxaw ne laa illaahi laa ñu ne doo ko toxee kon bu demee ba tey gis bi ma taxawal ko ña ko naan doo ko waxee ñëw jàppale ko ca kon yaakaar naa ne man ñoo ne kon ndam am na kon itam daa am ngeen ndam métti woon na lool fii ngeen déggee seen tànk dugg leen oto dugg leen tare tànk ngeen doxee ba daal te boobu nga xamal kuy daal ñu wax seen bopp tax ne nangu doon lañ ne daam lañ jëm ndax bu ñu doon daam lañ jëm rek ñu tànk leen bàyyi woon ji leen waaye fuñ àgg rek dañu def ndànk rek di dox rek bañ a laaj fiñ jëm ndax boobu ku ne daam laa jëm rek ñu woon ji yàqa sa kan jaxase la ba nga dem nga jigoo ñoom yàlla jubal laajtewu sen waaye xam ne ne daam lañ jënd rek noonu lañ doxee di dox di dox di dox ba di cikko daaw di seet ko teen di ci muy tax mu dal jox ko seen bopp moom mii moom jàngu ko di bu gàtt na ko def rek way jëm dox foofu jël ci bot jël ci mer ak mer mu rëy tàngoor mu rëy waaye jël ci tàngu daan daan mu rëy ak jël ci xam ne maasa allah weerante amul ku ñëwee weerante fekk waa ji dal lool weer du daal kàddu ba dégg te yàggu ndax moom saa yoo ñëwee ne sama doom rek mu ne mbokk taaj boppam ànd nag moom mosta dee kenn ngeen ko jël jël ci rek ba mu wëñ ñëw di dem maa ngi ma koy gunge ak papam bañ génn kër gi dox ay jaww yu xaw gudd tuuti man ko xaar ma fii ngaa ne bàyyi foog ne sax day wëñ ñëw man maa wëñ ñëw ba sëñ bi wax ak moom dama wax ak moom moo waa ko moom nii bàyyi mu ngi taxaw di ko xaar de di su gàtt la seen waa di si moom li mu def si moom mu jëlaat na daal gën moomu faa ni tey kon kooka bu taxawlee bisu mel nii tey bu ko way juróom fekkoon te jaate muy dem sax sant na ko gërëm na ko nangul na ko lim jàppoon loolu tam dañu bëgg nit ñi yeexu Cheikh Moussa loolu lañ bëgg Cheikh Moussa duul koy yàq nit waaye koy defal nit kooku ku ragal yàlla waaw ku ragal yàlla ku bëri njëriñ la ku xam ne jëriñ jaam ñi moo ko taxaw dox waaye du jëriñoo jaam ñi bar na ko la wax pour jëriñoo rek ka tax mu woon waaye ci dafa woo jaam ñi pour jëriñ jaam ñi wala si mu jëriñoo la kon réew ñi nañ yow Cheikh Moussa dëgg dëgg sëriñ ni Cheikh Moussa lay nekk gisee nekk foo sëriñ foo sëriñ foo sëriñ mooy sëriñ bu yorul dara xam nawul dara wanewul dara xanaa jëmi boppam jërëm ba askanam ba foofu foo sëriñ la foofu Cheikh Moussa te day wane yàlla Cheikh Moussa day wane yàlla day xam ne yàlla day xam ne jaamu yàlla koo koy sëriñ loolu ñu soppee di li mu yëkkati muy laa ilaha illa allah day na mbaax sëriñ tubaa wax ne yow murid bi na la wala tuaadoo man yaxdu faahu laa ilaha illa allah yow murid bi wala yow sa julit bi bul noonu mukk képp ko dégg muy wax laa ilaha bul ko def noonu waaw léegi nag lu tax ñu noonu waa kase mu tax te li ñu dégg mooy laa ilaa ilaa kenn mënu ko mi moom kenn dégga bu ñu teg bu ñu fekkee dañuy dégg mooy laa ilaa ban jotaay bay jeex li fa dégg nene dañuy dégg jàmmay waxtaane yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla ba jotaay ba jeex li fa dégg nene yàlla yàlla yi ñu tudde looy ko ko waa kooku kon xanaa bu ke li gën a sëñ tubaab ngay jëfee kon def ko mbokk def ko soppe te déglu waaye wëlit na nga def ko tax noonu ba fu mu taxaw wax baat boobu leen nga def ñu ko waxee am ñoo xam ne sama kër du si tudd yàlla du siga baat bu ñaaloo ngo nit ñu lépp war a ko wax te loolu rek nga gis moom. ñaareel ba li nit ñi xam ne moom la jaaxle bëri coow yi war a war a coow yi mooy xam ne yàlla gi xam ne yàlla gi ak war a yàlla gi xanaa loolu moo leen jaaxle. waaye man laa gën a bu ko xam ne wut yàlla wane wut yàlla lu muy xam ne lu muy wane. ok ku ne war ko laa ko. te ne li nga yaakaar wala xamul yàlla wala la yàlla lu mu la xamal lu mu lay wan boppam. wala askan wala lay wan su dee boppam yaa ko may am bu dee askan yi lay wan kon tanewul kon ba nga ko jiital tanewul ne ko jiit su dee julli dàkkul na ko bu dee war dàkkul na ko xeet yi jaamu yàlla yi xam yëpp dàkkul na te nga yaakaar ne ñu ma yàlla loo xam jox ne te dara du xew sa génte moom. kon yaakaar naa toog te yaakaar fii la tasee la àgguñ àllaaxi la boo dee nit la wax de boo doon nit nag da nga dem ba àllaax na nga woo waaye soo dee nit xam nga ne yaakaar tas na moom te seetoo wax ji nag yow laa yaakaar te àllaaxi la xanaa sëriñ bi moo war a wax yow taalibe yow laa yaakaar adduna moom lu defee ci adduna yoru sa départ doo fee wax ñu faj la doo ñàkk ba mu jox la doo ñàkk dépense ba mu jox la jot la dara ci saa yi te nga def ko yow la yaakaar dina la adduna kay wax dëgg yàlla yaakaar ko ko yaa pour doon def yow na àllaa xale bëri da yaa ko nii adduna mel ni la mel yaa koy jox fii ci adduna kon sëriñ bi yaa koo sama taalib bi laa yaakaar ndax loolu taalib bi yaa koo wax kon bu la taalib yaakaar dina la xale nag te yow gëj na man loo ko fi dara lépp bu seet na moo la ko mën te moo la ko defal kon yow la taamu ko taxaw de waaye dana baax lu ma am nga am te sëñ tubaab moo lii daal la lay yeggee ba ñii la jël sa xel ba xam ndax loolu day naan ngir danaa ko ko dox laay jee waaye nit pire loolu doy dana baax xëy lay baax muy dee ñuy dund baaxu ñu ngee muy baax nu muy baax rek lu ma am nga am lu ma am li ma am te dama ko bokkal yow comme lu ma am ngaam kee wax caaxan la rek gannaaw li mu am kenn mënu koo bokk yow lu mu ne di jomal kenn nekk ci loxoom wóor na yàlla bu ne ko doxal bala ngay dugg maa nga am ndobatam dañ dañ eexatam dañ ko yaay mujj yow kon xamal sa bopp taalibe dañ xam seen bopp sëy tuu yàlla nawle lañ ci yàlla ku la mën a yóbbu ci yàlla xamal sa borom wàccoo naa yow ku ko mën a coow lu mu la mën a dig nekk ci loxoom maa la wax lii de dañ bu leen ñoo ma xeet dina baax tegal ko kaay ndax ma ko dañ baax am jëlee waatal ndax dina baax ko wax bu ragalee yàlla kon bu ñu la nax bu ñu la nax bu ñu la nax yàlla moom jànni wa ma xelof dina wal inte ilaa ñax bu doon nii yàlla bi ñu kenn ngir kenn kum bindi jaam moo tax mu ne moo ko waxal boppo jaam boobu nag ndax ne sëñ bi la koy defal yow nga nekk ci la la neex sëñ bi jaamu la sa borom bu yow ak yaa mu dugal la ak jël xel mën na la wuti xel mën ko na wuti kon togal mu bidaale la na la warale rek waaye nangoo mu defal la dara ci yii te nga yaakaar na xàkk sax bu ne gërëm naa la nga dem ak jël gërëm naa la yóbbu la ak jël loo defal yàlla yow xanaa sëñ bi moom ak jël ko wala yàlla dara ji ngërëmal nit ak moram kat ngërëmal nit ak moram yóbbu nit àjjana ngërëmal yàlla boo yóbbu jàng àjjana day fexe ba yàlla gërëm waaye dox la Allah lëggéeyal la ba mu koy sonn nga da ko gërëm naan tàllal nga ñaanal ko dikk àjjana rafaloo yàlla. Boo rafaloon yàlla doo ko dikk àjjana ndax wóor na la yow wóor na sax beneen àjjana bi xamoo ci dara kon la ko liggéey waaye keroog jàngoo boo deful dara. Ñu ko seen benn mbokk taale bi daan wax kebaa kebe keroog boo xam ne ba ko borom tabax dimbaloo ko ci benn mool du ndox du dara ba kat nga pare nga ko dikk sa waay bu ne wocceet la doo xam ne mu kon nañ dëggee xel bi xam ne njàngee wax dëgg njàngee wax dëgg moo def dëgg def dëgg wootewul wut dul mooy laa ilaha illa allah woote ko loolay def dëgg fexe ba def yàlla ci nit ndax yàlla dëgg wax dëgg xak sa mooy laa ilaha illa allah njàngee wax dëgg tey loolu yéen si waxoon xoolu laa ilaha illa allah wax leen ko te mucc wax leen ko te mucc kon baatu mucc bi lañ sa xusaa jox ñun de xam nañ ni xel kon ni ñuy déglu ñëpp nañ xam ni xew gis nga ñi ñuy déglu ñëpp te duñ wéddi fañ toog duñ wéddi ak lañ nekkoon ñoom ñoo ma ko bokkoon nañ ko xamee lañ ko xam ni waaye bëggun caa delu waat na ñi ñuy déglu li ñuy wéddi laa wax ma ne fañ nekk dañu wéddi fa lañ nekkoon ak ñoom jogee nañ fa bu yàgg nag te bëggun caa delu waat xam nañ fañ jogee xam nañ fi damay wax ci tax mu saa jëlee xam nañ ko fi ñu indi xam nañ ko ñoo xamal suñu bopp ne fi ñu indi moo ñu gën a comme ñu gënee bu ñu ko waxee bu ñu ko xam nañ ko ku xam xam nañ ku xamul xam nañ di ñaan yàlla sax fi ñu indi rek dund fa rek ba dee fa rek ba dekk fa rek dañ ci wax sa mbaa mooy dund tëri tëri adduna fii ba yomal xeer mi mooy suñu tëri doy na ñu tëri adduna ak àllaaxe bañ noppee ci ba mu noppee ci ñoom léegi soxla ñu kenn dara lu may am dencam ma ci loo ko laaj dama wax bu bëree bëri naan doo numéro doo nangam doo nangam man leen teg leen seen burki doo numéro ngay teg leen bañ la leen dara ñu nit ki boo koy siise te doo tàllal dama mukk ak dara waay waay seen jar toon duñ leen laaj dara duñ am nañ ko téye nañ ko denc ñu ñëw di kii bëgg man doon laaw ne ak da nga yor ba ñu ñëw di dencal soxla wuñ ko tey nga say buntu ba xam ne nga bëgg a ndéet wallaahi ba ne yàgg yàlla ñu ko te damay wax ne sëriñ bu ñu ñëw di kii bëggu man a doon wéddi ñu tawu ñu taayi ñu soo ñu waay ñëw ba ñu laaj ñu tontu te nag ñu lay ñaan waxtu wañu ko ñuy ñëw nga ñëw laaj rek na nga waxaale say taalib ñëpp ñu toog ñu waxtaan. Waaw ci kan taw sa netaal bi lay yaakaar ci yàlla wala ñu toog ñu toog ak ñoo ñun nag bu ñaa dekk tax ñun biñ dem boobu nañ ñëw bu ñu kan toog waaye wallaahi bu ñu noppee ne jàkk taale maa la wax li ña am bët te bëgg lu baax dañ defa teg ndax xam ne yoroo dara laquu ñu la laquu ñu la wutu ndimmal ci kenn la ak kenn la ak ndimmal ak kenn laqu ci gannaaw kenn ku lu cax mu baax tey ka lën la lii lañ bëgg nañ njëkk te ñu tukkal dina ramal ñëpp lii tax mu saa woote moo leen waroon moom lañ leen toppee moom lañ leen yaakaare te nag buñ def ba ñitti ko nag ñu ànd ak ñoom war ñu xam ne dara ñoo ko damay wax ne boo gane jër nit yóbbul ko sëri ca sëri ca bi ko yóbbul mooy say jur ni tey woo tey as dëgg bari ca moom mu dalal la nga yeg nag moom fanaanam xëy di ko tàggu la nga ñoo sëri ca ba yegaat loxo na la bëree jàppal ci lii wax dëgg yàlla war nga xam ne kër ga dara bu nekk yow mbur yi nga indiaale bi ngay ñëw moom la liyemaale tolluñ ca dara nga la bëree jàppal ci lii ci yàpp indiaale wax dëgg yàlla ba meexal booy ba bu ñu ci yenn waat toogal jaru ko kat góorgóorlu ci biir waxtu juróom jaru dem fenn kat xoolal weeru koor góorgóorlu ci jàmmatoom jaru dem fenn bul génn dëkk bi ki la jàngalal lii demaa nañ bu doy na doo koy wuti ki la jàngal fardaas tunda kay tey woo jur xanaa ñoo ñu njëkk juli ma nga dem ba beneen barab booy yaakaar waaja mu naa la bëree fokk leen waxtu juróom ma ne kooku daf laa xas daf la xas jàngalul la benn fatiha jàngul la fatiha xëy naa bi jàngul la xam la bëri jàngul la dara te naa bëri foofu gën a ko gën a mu gën a li keneen jàngaloon donc nit nga wala ndax nit nga kene jàngal alquran ba nga mën jàngal na fatiha jàngal na xam laa bada ba nga mën saxa say jaamu yàlla kii moom xakkaandoo moom dara lu góorgóorlu si jaamu yàlla kese foog kenn wax joon kese ngaan nag moom mu gënal la kii doo nit doo nit moom lu la jàng jàngul la fatiha tëri li nga yaakaar fatiha defu ko ci yow def xam jàngul la xam laa bada dara ci xeeti jaamu yàlla defu ko ci yow xamul la ko daal ba ngay xam moom xam nga ko ba nëpp kon kii bu lay soññaat sanihaku ak jaamu yàlla ban jaamu yàlla ku leen na góorgóorlu jaamu na ko nit ñi jaamu yàlla xanaa du julee ko loolu mën naa ko ñoo ñëwal ci yow leneen laa toog rek bu fekkee nag leen nag ba baax na bu fekkee fii la yebal yoon nag moo nam nga am amoo sëriñ maa ngi wax ni te loolu si gën a bëri naa ah bañ ne ko li ñu xasee ñoom dunde julli dunde nanga loolu lañu xasee waa kër ma ko dunde julli ah ñoom duñ de duñ woor ah xeeti xeebal bu nekk ñu ñu xëyee waaye nag wax dëgg yàlla loolu nag du xas si këteemu ka loolu kay xanaa dañu yëpp sax mukaar ak waa kër waaye ñàkk a jule ñàkk a woor moom ñoo ko mujjee ñoo ko mujjee dañu wax laal waaje waaye nag yóbbu ne waaje dañuy laal laal dañu war laal waaje waaye waaje ñu dana laal moom lañ laal tëjewuñ ko moo tax seen loxo day lakk rek maa la wax di de ku ba laajte tegoo sa loxo da la lakk ba nga yéen a lakk la maa la wax di kon du foofa ba ñuy dem sama saar dañu xamoon lii ba nopp ñu baale ko mu wàññi lu lu gën nag lii mu wàññi ko lu ko gën xam naa boo xëyee fër yi naa la jaaxal lu gën bi lu gën woor lu gën àddaka lu gën aj maata pourtant am na jàng nañ ko de jullee xoolal ak aj maata baax na waaye taw yi topp gën ñun mën na ju tamo taw yi di ñun mën na wa tamo taw yi xeet jàm ngeen yéen mën nga ko dem te yaa ngi cib ku fekk dela cib mooy bokkaal yaa te yàlla ne ku ma bokkale du ma la jéggal dina laa la yàqu am ñu sa kër bii wa yàqul ma doon saa bi man saa bakkaar yëpp dinaa ko jël ba def bokkaal bokkaal nag lii tere ko génne ko ci nit bokkaal akkata bu fa mu tàmbale di nga jullee sax yàqa julli nag ba bokkaale ci xeeti bokkaal la bokk julli ba nëppi yàqa si julli gi na moom la yàlla fay ci xeeti bokkaal la bokk xoor ba yoru jeege yàqal koor gi moom la yàlla fay ci xeeti bokkaal gis nga yii ba ko yàlla fay ba fay dama tëkk benn indal ci àjjana man ko man wax ni bu la yàlla fay day julli ba julle ma say koor say lépp sa xeet jaam yàlla fay la ko lépp teg ko sa loxo dala mu ngi nii benn indal ci àjjana matu ko kon boo jeg kon buñ yaakaar yi na yaakaar yàlla taw it nag kooku la yàlla gërëm gis nga wa axbaroo bi sawq vikira saaxa ebat sannati laasimi taa fukki weer ak ñaar nga jàmm ko yàlla turu ko yàlla ci jóor yeeg la coy lépp bu fukki weer ak ñaar mat ci am taw yi benn saa la wax moo gën sa jàmm yàlla di wax benn saa waxu seconde de waxu minute saa la wax waaw kooku ko na kon benn itam wecc na tey junne junne sëgun ba sëgun jax ñett def ci benn seconde ngay xew waaj nag julliwu fekkam yëpp moom yow yaa julliwul waaye moom mooy julli yow da ngay ru koog si jóot waaye julli du koog si jóot julli duru koo ak su jóot xam nga yott yëpp julli nañ yott bu yàlla mu tuyee na julli waaye ndax dañ la ru koog si jóot dee dee insa julli nag Moussa julli nag xakk sa ak ñeneen ba jóot julli nañ waaye nii ngay jullee yow julli bi nii defoon ko ñoom noonu ni ngay wooree nii defoon ko ñoom noonu kon dafa am cir bu ba ca nekk bu booy rukoo bi ci jóor bi loolu espoir la pour jëmm ji la waaye cir julli dëgg dëgg dëgg mooy taw ñu daal di loolu lañ da bëgg a jàng ciru julli dëgg mooy taw bi déggoo bëri jot ba ko yàlla reñaanee ah ba ko yàlla jox julli xam nga si jaam yàlla ko jokkoon am de kon julli kay wax dëgg yàlla fu mu aju gannaaw ba ko yàlla jox julli ci jaamu yàlla ko fekkoon xanni caa saaba yi ñuy jaamu seen borom jaamu yàlla bu sedd bu wér kenn bañ dot ko jox julli kon bañ ko joxe lan ko fekkoon noonu tudd lan la la nga jaamu yàlla lan la la ko saaba yi fekkoon lan la lu la jaamu yàlla la nga ca faaj loolu ñu ko àjja la ña dugg ci daan loolu ca dugal laa ilaha illa allah mistaahu janna jaam jaago loolu ñu doon dund ak saabu ya fukki at ca maa gannaaw bu ñu koree ñaan ne nag ca la ñu dogdi lii di te bu ngeen di na ngeen ko jàgg yéen pôl yi dañ ne bay tëraab juróom fukki juróom la ci dox loolu ngeen wax muy wàññi ñi ñuy wàññi ñuy wàññi ñuy wàññi ba mu des juróom ba dee kon nag wax dëgg yàlla tey ñu jàngal na ne ba muy rañaan daa yi malaaka yoo xam ne dañu taxaw ci taxawaay la ñu jàmbul seen borom gis ñoo xam ne dañu ruko ci ruko la ñu yàggul seen borom gis ñoo xam ne dañu tuddoot ci jóot la ñu jàmbul seen borom gis ñoo xam ne dañu toog ci toog la ñu jàmbul seen borom xeet yooyu yëpp moom la dajale indi na ko ci bii nga taxaw toll ak ñu taxaw ruko toll ak ñu ruko ci jóot toll ak ñu ci jóot toog toll ak ñu toog loolu nii dafa ko mën te ñi kenn ku leen meloon nga jàmbul seen te loolu nga mën a tax doo ca jël. kon nag yow mi jule war nga xam pii yi ngay jaa ña taxaw ñan la te mën ñoo ko ña ru ko ñan la te mën ñu tuddoot ña tuddoot ñan la te mën ñoo tiggi ña toog ñan la te duñ tuddoot bu ci neppee la di am na ñoo ca fekk ni ba ngeen asalaamaaleykum ci day joor asalaamaaleykum ci am ngi leen nuyu xanaa da ngay nuyu kay tahiyaatu lillahi takiyaatu lillahi tayibaat salawaat lay asalaamaaleykum ayuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala bala sali ma wax bi dundi ñooy nañu xanaa kuy nuyoo da nga xàgg ko am toon doo nuyoo di xàgg mooy tax a nuyoo kon julli ki xàgg ci àllaa ko moom kii bëggay nuyu ak waa kii ba léegi nag wax dëgg yàlla ku demul fenn nag buy nuyoo suñ la laaj ñuy nuyu doo ko wax suñ laaj ban pays nga toll bi ngay taxawee ban pays nga toll doo ko wax bi ngay tuddee ci bay pays nga toll doo ko wax yow kat yaa ngi mel ni ku ma buy doo rek xam nga fi nga ne da ngaa gëlëm noonu ngay gëlëm nag war a sa bu saa ne kon di ngay nekk bu jaamu yàlla ñëw nañ ma xam ne jaamu yàlla loolu la su ko defee nag kon loolu moo jur tool yi ngeen di dégg fekk fa ngeen dégg tool ñoo tàggawuñ kenn dóoruñ kenn xasuñ kenn tooñuñ kenn waaye li ñu tigg leen lépp mooy lii ma wax rek waaye ndax alhamdulilah loolu daf ñoo neex ndax ca bu daa noonu la fekk maa ngi dégg coow li mu ngi dox kon ñun coow li moo ñu dundal ñoo déggee taaga yee xate yi ci loolu lañu dund bokku ñu bu mu dakk ba du seen ñu andi lu jeex ñu xate ba ñu tumale waaye dëgg lay doon ba faww na kon ñi ñu topp lii lañ lay toppee tarixa ndoon la la tarixa ndoon la la fi la nag ku taxaw ne man jàpp ci benn tarixa sax ñu jàpp ne du dundi parce que saa kooku dundi rek yàlla muslim la wax du ma murit du ma ci jaar du ma xaar du ma laaj waaye ak jullit la soog laa ñu ne sa xel sëriñ si wala gëmu sëriñ si du xel sëriñ si di ci ébadrahman yi ñuy wax léeg-léeg nga ànd ak ñoom ci léegi wax ndax wax dëgg yàlla fekkee nii la demee kay wax dëgg yàlla bu ñu waxee am ci jàkkee ji maa yëpp fekkee nii la fii rek la ñoo sëriñ si kon nañ foog suñuy waxtu foog suñuy koor foog suñu diina te yem ca cat bàyyi tool yi bàyyi xàgg yi bàyyi siyaar yi bàyyi màggal yi ak lépp gannaaw jur dara mu ñu xànde sëriñ jur dara taxu laa soppeeku na nga meloon nga mel na nga xamoon nga xam ka nga doon nga doon ñaar si kan nga ko sëriñ bi kon sëriñ bi def yow defal sa benn yaamatu taalib wala sëriñ yaamatu sëriñ xanaa xanaa yow war a ca bokk boo nee yaamatu taalib bi jéemal a góorgóorlu rek a def taalib xam ne dara ñëw bu ko sëriñ mat na bàyyi ko ci keneen sëriñ saag bi li nga bëgg am na fekkee bëgg dara laa wax ku bëggu dara nag baax na waaye ñu bëgg daal moom li ñu bëgg moom ngi mooy àgg ci yàlla xam ko ñu mën a àggali jaam ci yàlla bañ ñëpp ko ñu ngi jamu saa danoon ku ma jox sa bayama sa bopp naa jubul ci yàlla ba nga yëpp ku ma jox sa bopp te bayama sa bopp daal yóbbu ci yàlla ba nga yëpp kooku nag wax dëgg yàlla ki la yóbbu ci yàlla moo la yóbbu dëgg yàlla dool ku ñoo naaw dem càg yow loolu ku ñuy jeen baa ku ñuy joxe loolu ku naam nga dëkk tàng la mu nga barab sàngam boobu du yàlla. Yàlla anam nga dama ko dëkk tàngam anam nga barab sàngam déedéet yàlla kamaal bi sifaatihi wa asmaaihi wa afaalihi toroon kàmmi ci lépp dafa mat ci jëmm mat ci melo mat ci tur ta mat ci jëf def yàlla kamaal kon nag ngël mandee si ne ak feebar xol yi ñoo feebar xol yooyu nag docteur bi mooy tëri tëri docteur xol la li ne Issa borom ba gisoo ko ci xol bi la ne du mu ci bëj yi la li ne Issa borom ba gisoo ko mu ngi ci xol bi waaye ñëw ci bëj bi ci bëj ci xol yi la ne su ko defee nag figure bi nag mooy laa ilaa ma tasa mutaami sama figure bi sama figure bi mooy laa ilaa illallah ñett rek ñoo ma jaaxal nit ku rëy nit ku dog nit ku añaar te mutaami ñett ñii daal dañuy yàq sama figure noonu waaye ku ci bokk na su ma la figure dana dugg te sa jàmm dana yàq te jàmm su yëree nag yaa ngi njëkk a xam ne yëpp ndax danga mën loo mën toon gis loo gis toon xam loo xam toon mel loo mel toon ak tasa nga xam ne yëpp nga gis nga wér naa moo gën a wóor yëpp nga ndax yër naa moo gën a wóor wér nga ba ne ku ne wér nga ci si gëtal moo dafaa jóg daa tey ci yow rek wala man ci yow daal rek na la wér nga wéroo ku wér xam ne wér nga boo defee nag sëñ bu ma tey sëñ bu noppi taalib taalibee njëkk a xam ne wér naa ndax ba muy dem ci moom la mu doon yëg ak ba fa jaayee ko la mu yëg du bokk kon moo xam ne wér na kon nag lii dañoo toppee nit yàlla lii ñu toppee ak sëri tarixa lii rek lañ koy wax jàngee wuñu fa jàng ñu fekk dañ ko yóbbaale waaye yàlla lañ fekk a nekk kon nag bu bëri na la yàlla kenn du ko xam nag kon moom moom wane na bokk waaw sëri bu ne yàlla kenn du ko xam boobu sëri wane na bokk na ko soo fekkee yàlla duñ ko xam yow xam ne lu muy jëri fekkee yàlla duñ ko xam xam ne yow lu muy jëri xam ne koo xam ne mënoo ko xamal borom ah kon kay lu mu àndee yow bu sa jëmm ji la àndee yow di yàlla la andee yoo man doo xamal yàlla nit kenn du ko xam te moom yàlla la andee yoo wax dëgg yàlla kay bu amee fu la jox bala fa ndax loo ko war loo koy war a sa jëmm yi wala ak seen ngoxon wala seen diw du loolu yàlla rek la lu leneen su ko defee kon sax mu taal ni ñuy yëg ni ñuy tudd ak tasa ak ni ñuy dégg lii ca la nekkoon lii la doon xam ne lii la doon dund te looy dëgg too ne kon tool yëpp nag lu mel ni yokku ñu kon ñu leen ndokke ca loolu baax ci gën ngeen sax mu taal ba ngay dem mbooloo su tuuti ngeen naan waaye tey naka mbooloo mu toll la ngeen tëppoon ci mu taal tey moom lañ leen di toppee lam defoon kay tey yéen a ngi ko def ci jàmm ba mbooloo mu toll nii kon kay sëriñ bi jàll na waaw sëriñ bi jàll na si sa la woon waaye jàll ci ay tab yu bëri te kon kay wax dëgg yàlla lu siñ tubaab dañ def ci jàmm sax daa dama ko jàmm ku bàyyee ko ci moom te wéeru sa jàmm sax ànd ak moom ba nga ko bàyyee ko tam def la mu def nga yëg ko ba nga demee la nga ko doon toppee toppee nañ la ko kon yokk na taale yi yokk na tarixa bi yokk na diine yokk na lépp lu baax kon kooku dañ ko war a sant war ko njaaraamaal defara ko taxaw kum jël sa doom defar ko bu la ko delloo ci ngay nit da nga xam naa sa doom mel na loo xam moo gën nam meloon ba fay def kon sant ko war a def waaye du ci ñu xam du ci ñu xam war a def kon lii mooy yëngatu ñu ngi gàttal kàddu bi laaj maa nga làbb ko mu def waxtaan bi wax dëgg yàlla ndax taamu nañ ko ci ndax am na lay yu bari ak tukkandaa yu bari yu mën a lay ak yu mën a tukkandi ci mbokk jànkay bi ndax nit ñi dañ jàpp ne ku jàngu rek war ta xam léeg-léeg ku waa ne moom jàngu daal du waare moom jàngu daal du waare gis nga ko waaye jàng ak lii ñuy wax bokk jàng xam bokk ki jàngu doon dara tey moo xamal ñi jàng ñëpp muy tey nama ay salaatu maarifa du xam-xam bu ñuy jàng dañ caa yar nit ki defar ci nit ki waaye jàng nag mooy lay wax. Rajo Mouda daan wax ne jànkat yi am nañ bi ci état la ca war nekk lépp mu nga ca, waaye martinis lañ amul te martin maa ko yor. Waaw ne borom jànkat yi nit lañ am bu xam ne noo bitti ba war a mel mel na ko, waaye martinis nag moo ko newu martinis mi war a jaar a mooy mi ma yor kon nag ñoo ma doole taw martin dem jaay loolu la waxoon. Te wax na dëgg martin mooy laa ilaha illallah mooy tam di daa jëf. soo jàngoroon dara bu tàmbee coow ñu ne la koo jàngee. léegi nag nga dégg xale bi naan kii fu mu jàngee jàngu tam ci daal yéen la jàngee. kese loo jàng mu gën la ko dégg gën la ko xam gën la ko ñëw gën la ko dund. te nag dana xaalu na xii la. waaye lu ma xaalal ci lañ ko tegg loolu na xam-xam ab yàgg la. soo defee nag bu jàngee doon ca am na ci ko am na lay daa bu jàngu di nag du ko tere xam bu jàngu di tere xàkk sa lam xam moom la te loolu lay tere jànkee ba daane la di nag loolee mu xam te jàngu dara te lay daanee jàng kat ya ba yow leen ci buum ba di ko jukka di ko ramax bu la neexee bu la naqa loolu itam baax ma raw daan na wax ne bu ne fóor yi waaye man de bokk ma ci fóor yi bu man ba dañu fóor yi bu ne man de bokk ma ci fóor yi waaye bokk ci waaye ci aar bi la bokk aar ko man fóor yi du ma ramam sax la fóor yi jàng aar ko xam aar bi koy wéral te bokk yi dina ci nag moo tax fóor yi bu dugoo na aar yi àndoo aar yi la nga xam doo ko jàng ci gën man ngay dox bil xiili wal xaala fa laa tas taxiloo wa bi salaati faa joxal bis xiloo loolu waa ji wax nee na xiili xaala bu def ko soxloo waaye toll salaat boo xam ne day ubbi seen xol yi def ci leer yàlla daf lay gëlam wax kon nag toolu tam daa nekk wax foofu la wote tool lu bëri bëri lii rek la tax ñu war a sant yàlla nag ci baat biñ tee te mooy laa ilaha illallah wax dëgg yàlla dafa naa ne def na tuuti ñëpp xam ne mooy baat bu ngëneel def na tuuti ñëpp xam ne mooy baat bu kese ñëpp def na tuuti ñëpp xam ne mooy baat bu islaam kalimatul aliya kalimatul rukki kalimatul wusxa kalimatul islaam kalimatul sahada mooy laa ilaha illallah tey nag moom rek la bari sa na kon waxi tam taa lu mu bëri bëri bëri gënu baat bi jëfoom lu mu rëy rëy gënu yóbbu jàmm ci yàlla ba ngeen jàmm ba du ko bokkale kenn laa la demal jàmmu yàlla ma dem jàmmu yàlla bëgg yàlla boo ñu fay moo tax kenn na ko lu ma am nga am oo kenn na ko suma la gëre ma nga dem àjjana oo kenn na ko maa yor sa àjjana daf la ne laaj ba yàlla ma xamal la ko ñu bokk jàmmu ko bëgg nga mboolem ko ñu kat moo wóor kat dee wóor de togal ma dem togal ma dem wóorul nañ dem a wóor de waaw togal ma dem suma ñëw lu mu am nga am ci ne ko nañ dem ngeen bokk am loolaa wóor loolu itam taw kon nag salaamaaleykum. Bon, merci.